السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قاری صاحب، میرا ایک سوال تھا آپ سے. جیسے آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اطاعت کرنی چاہیے، ان کے احکام پہ ہمیں وہ کرنا چاہیے ہر چیز، تو اگر جیسے کہ مثال جیسے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، تو یہ بھی ان کی اطاعت میں ہی شمار ہے کیا؟ اگر ہم ان سے اگر سچی محبت کرتے ہیں اور داڑھی نہیں رکھتے، کیا وہ محبت سچی کہلائے گی یا ان کی سنتوں پہ عمل نہیں کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چند پہلو آپ نے سنے. اطاعت یہ اصل محبت ہے. لو کان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطيع. اگر سچی محبت ہو تو اس کی اطاعت کی، اطاعت تم کرو، کیونکہ محب ہمیشہ اپنے محبوب کی اداؤں پہ اپنی جان نشاور کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، فاعف اللحا، اور ایک نہیں 22 روایتوں میں یہ الفاظ ہیں کہ تم داڑھی کو معاف کر دو. حکم بھی ہے، پھر آپ کا عمل مبارک بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک اور حکم کے آ جانے کے بعد اس میں کمی کرنے والے کی محبت میں بھی کمی ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اس جیسا چہرہ تو کسی کا بنایا ہی نہیں جس کو سرتاج رسول کی چہرہ انور پسند نہیں. اس کو، اس کے ایمان کو اللہ کیسے پسند کریں گے؟ اس لیے میں ادب سے، احترام سے اپنے مکرم محتشم بھائیوں سے گزارش کروں گا، اپنی اس محبت پہ نظر ثانی کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر میری سچی محبت ہے تو مجھے اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا ہے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق سے نوازے.